यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। आप लोगों के मन में कोई बात उठती हो स्वाभाविक बलपूर्वक नहीं सोते और पृच्छा हो कोई पूछने की हो तो आप पूछे कोई बात कहें। आप किसी के मन में कोई बात हो नारायण नारायण। एक परमात्म तत्व है उसका पहले विश्वास करना होता है। दो मार्ग है उस तत्व जानने के लिए, एक विश्वास मार्ग है एक विवेक मार्ग है। दो मार्ग प्रसिद्ध है। विवेक मार्ग में भी कई भेद है, विश्वास में ज्यादा भेद नहीं है परंतु उसमें भी भेद है। तो विवेक मार्ग तो ये कहता है कि ये क्या है, तो विवेक होगा वहां विचिर पृथक भावे धातु से बनता है, तो अलग अलग ये सत है ये असत है, नित्य है ये अनित्य है, ये कर्तव्य है ये कर्तव्य है, ये सार है ये असार है, ये त्याज्य है ये ग्राह्य है। ऐसे विवेक में दो चीज चलेगी। प्रसिद्धि में तो ये बात है कि भक्ति मार्ग में द्वैत है और ज्ञान मार्ग में अद्वैत है, परंतु मैंने जो पुस्तकें पढ़ी है देखा है संतों से सुना है उससे वास्तव में ज्ञान मार्ग में भेद है और भक्ति मार्ग में अभेद है। अभेद से भी अभिन्नता है। अभेद ज्ञान तो वेदांतियों का जो अद्वैत सिद्धियां ज्ञान है, अभिन्नता उनसे आगाड़ी है, ऐसी बात है। तो उस तत्व को जानने के लिए हरेक आदमी जो बुद्धि प्रधान है उनके लिए विवेक मार्ग ठीक है और जो हृदय प्रधान है उनके लिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। भक्ति में एक विलक्षण रस है तो रस की अनुभूति सहृदय पुरुष ही करता है। विवेक जिसे तर्क प्रधान है वो उसका अनुभव नहीं कर सकता, उसका विवेक मार्ग है। और बात एक जगह ही पहुंचेगी, यद सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगी अभिगम्यते एकमप्यासत सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। तो दोनों मार्गों से अंत में तत्व एक ही मिलेगा, परंतु ये प्रभिन्न प्रस्थान है, ये प्रस्थान भिन्न भिन्न है। वो भिन्न भिन्न होते हुए भी तत्व एक ही मिलेगा, क्यों जो है वो तत्व एक ही है। सत्ता दो नहीं हो सकती। सत्ता व्यवहारिक कहते हैं, प्रातिभाषिक कहते हैं, वास्तविक कहते हैं, तो वास्तविक है वो सत्ता सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता है नहीं, व्यवहारिक सत्ता सत्ता है नहीं। सत्ता वास्तव में एक ही है, वो एक सत्ता पर ही पहुंचना है और ये पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग है। अब जिसके जो ठीक पड़े है उसी के अनुसार वो चले। विवेक मार्ग में वेदन वैराग्य की बड़ी भारी आवश्यकता है। विवेक मार्ग में वैराग्य न हो तो वो बातें सीख लेगा, अनुभव नहीं कर सकेगा। वैराग्य तेजी का हो तो अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो तो है उसका अनुभव होगा। कोई नई चीज निर्मित नहीं होगी, बनाई थोड़ी जाएगी चीज, परंतु वैराग्य के बिना सीख लेगा। गीता की विवेचना हमें बहुत विलक्षण मालूम देती है, और शास्त्रों के तो पढ़ने में अधिकारी बताए अलग अलग। जैसे वेदांत में विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मोक्ष होता, साधन चतुष्टय संपन्न होता तो वो अधिकारी होता है। भक्ति में अधिकारी, भक्ति में ज्ञान का अधिकारी भी पापी से पापी, और भक्ति में भक्ति का अधिकारी पापी से पापी। तात्पर्य सब अधिकारी मनुष्य मात्र इस तत्व के अधिकारी है, और मनुष्य मात्र को भगवान की तरफ से साधन सामग्री मिली हुई है। ये वहम है कि हम और कुछ पढ़ लें, सुन लें, सीख लें, विचार कर लें तो हम उस तत्व को जानेंगे, ये वहम है। इस वास्ते उनको पता करना चाहिए, वास्तव में परमात्मा की दी हुई सामग्री भी है। जैसे सरकार में कोई नौकर रहता है, उस नौकर के लिए बंगला मोटर आदि जो वास्तव में उसके काम में चाहिए वो सामग्री भी साथ देते हैं। ऐसे भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, तो इस शरीर में अब रहकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने सामग्री भी दी है। ऐसा नहीं मनुष्य शरीर तो दे दिया और सामग्री न दे, ऐसी बात नहीं है। सामग्री इतनी अधिक दी हुई है कि थोड़े से उपयोग से तत्व की प्राप्ति हो जाए। मानो एक बार प्राप्ति करने पर दोबारा करनी नहीं पड़ती, परंतु 5-7 बार प्राप्ति कर ले, इतना समय दिया मनुष्य ने भगवान, तो ऐसी बात है। उस तत्व को प्राप्त करना है, वो कैसा है कि वो है उसकी प्राप्ति करना है। इसका अर्थ हुआ नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है, दो चीज है। संसार से निवृत्त होना है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, तो संसार की निवृत्ति प्रतिक्षण हो रही है और परमात्मा की तत्व की प्राप्ति स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, वो अस्वाभाविक नहीं है। संसार अस्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। आप ध्यान में बड़ी सरलता से बात कहता हूँ, हरेक भाई बहन से समझ सकते हैं। मेरी मुख्य बात है ये साधकों के लिए, इस बात की तरफ आप ध्यान दें। मैं बार बार कहता हूँ, वो आज समझते तो ये कहते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, इसका अनुभव करें। बड़ी सरल, बड़ी सीधी, बड़ी सार, सर बहुत बार कही हुई वही बात कहता हूँ, नहीं कहाँ से लाऊं। ये संसार निरंतर आपसे अलग हो रहा है, जिससे कि हम निवृत्ति चाहते हैं, जिससे अलग होना चाहते हैं, किससे? संसार से, शरीर से। तो शरीर और संसार एक तत्व है, इसका भेद नहीं है, एक ही धातु है। शरीर को आप संसार से अलग कर सकते नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। शरीर तो संसार का ही एक अंश है, और आप स्वयं परमात्मा के अंश हो। आपका शरीर का वास्तव में संबंध नहीं है, और नहीं संबंध को मान लिया संबंध, ये बंधन है। तो बंधन अनित्य है और मुक्ति नित्य है, क्योंकि बंधन के समय भी वास्तव में आपका शरीर का संबंध हुआ नहीं है, माना हुआ है, आपने मान लिया है, इस बार न मानने से मिट जाएगा। पर न मानना तरह के बस की बात नहीं है, परंतु ये मैं कहता हूँ वो बात बिल्कुल बस की है। आप कृपा करके इसका थोड़ा सा विचार करें। बचपन से लेकर आज तक आपका संसार, आपका शरीर आपसे निरंतर अलग हो रहा है। बचपन से तो यूं कहते हैं कि आप उसका ख्याल है, परंतु अलग हो रहा है जब हम आप अपनी माता के उदर में आते हैं, तब से ही ये शरीर से अलग बना हमारा निरंतर हो रहा है। ये वहम है कि मैं इतना वर्ष के हो गए, 50 वर्ष का मैं हो गया, तो 50 वर्ष का हुए नहीं हो, 50 वर्ष का आपके साथ वियोग हो गया है। 80 वर्ष का होने वाला जन्मा बालक, तब वो 5 वर्ष का हुआ, तो 5 वर्ष का हुआ अब 80 वर्ष रहे हैं क्या? 5 वर्ष तो शरीर से वियोग हो गया, अब 75 वर्ष हुए है रे। बड़ी सीधी सरल बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। होते होते 80 वर्ष होते ही अलग हो गए, कहते अब मर गए। अरे भाई, मर रहे निरंतर, और जो तत्व है वो निरंतर प्राप्त है, क्योंकि किस देश में, किस काल में, किस वस्तु में, किस व्यक्ति में, किस परिस्थिति में, किस अवस्था में, किस क्रिया में वो नहीं है, वो है, निरंतर है। संसार में जो हैपना दिखता है वो नहीं है, वो आपका आरोप किया हुआ है। मैंने बहुत बार कही वही बात कहता हूँ, नई बात नहीं है। इतनी कृपा करें आप इस तरफ ध्यान दें, गीता के आधा श्लोक, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, बहुत विलक्षण श्लोक है ये 16 अक्षर, बहुत विचित्र है। ना सतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते, असतः भाव न विद्यते, असतः अशभूमि, भाव भू सत्तायाम, विद्यते एक विधि सत्तायाम, सत्ता एक ही अर्थ है। तो असतः भाव न विद्यते, गहरा ध्यान दें, और कृपा करके कोई पढ़ाई नहीं है ऐसे जागृति रखे मन में। जागृति, जागृति क्या होती है? एक चिंतन होता है, एक जागृति होती है। जैसे आप हम ऐसे कह सकते हैं, हम भीनासर में हैं, हम बीकानेर में हैं, ये जो चीज है ये आपने मान लिया, इसकी जागृति रहेगी, याद करना नहीं पड़ेगा। अचानक आपको पूछे कहाँ है, हम तो भीनासर में है, बीकानेर में है, ये स्वतः सिद्ध रहेगा। इस तरह से आप कृपा करके ऐसा मान लें कि अभाव में विद्य थी, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत तो असत ये निरंतर जा रहा है। जैसे मेरी एक अंगुली को आप देखते हो, तो ये अंगुली 2 बार आप नहीं देख सकते, आप देखते हैं इतने में देखते वो तो बदल गई, दूसरी हो गई, सिवाय परिवर्तन के वस्तु है नहीं। स्थूल दृष्टि से वस्तु दिखती है, परिवर्तन समय समय पर होता है, ऐसा दिखता है, परंतु वस्तु है नहीं, कई रूप परिवर्तन ही परिवर्तन की धारा सत्ता रूप से दिख रही है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन तो परिवर्तन हो रहा है, आप वही हो, आपकी प्रत्येक ज्ञा, आपका ज्ञान निरंतर है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्था होती है सबके अनुभव की, 3 के सिवाय एक मूर्छा और एक समाधि 2 अवस्था और होती है, तो ऐसे 5 अवस्था हुई। 5 अवस्थाएं ये बदलती है, 3 ही समझो अभी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्थाएं बदलती है, परंतु आप नहीं बदलते हो, ये आपका साक्षात अनुभव है। आप बदलने वाले के साथ चिपक जाते हैं जान कर गए, और चिपक सकते नहीं, किसी में ताकत नहीं है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से आप चिपक जाएं। सामर्थ्य नहीं है, क्यों? तो ये तो निरंतर बदलती है और आप निरंतर है जो ही रहते हैं, तो बदलने वालों को कहते हैं कि नाशतो विद्यते भावा, असतः भावा न विद्यते, ना भावो विद्यते सतः, सतः सद्वस्तु न अभाव न विद्यते, सद्वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है, भाव विद्यमान, अभाव विद्यमान कैसे होगा? सत असत ही है, असत असत ही है, सत सत ही है, ये तात्पर्य निकला। तो असत क्या है? ये जो परिवर्तन है ना, वो नित्य एक रूप नहीं रहता, इसका भाव, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, इसको विद्यमान मानने से ही आफत आती है, ये तो हरदम बदलती है। मरने से डर लगता है, तो मरने में डर क्या है? जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था हुई, तो बाल्यावस्था मर गई ना। आप बता सकते हो, मैं बता सकता हूँ कि ये हमारी बाल्यावस्था रही। तो जैसे बाल्यावस्था का अभाव हुआ, ऐसे युवावस्था और वृद्धावस्था का भी अभाव निरंतर हो रहा है, निरंतर। तो आपसे शरीर निरंतर अलग हो रहा है, समय आने पर अलग हो गए, आज मर गए, अरे निरंतर अलग हो रहा है। और परमात्मा तत्व का कभी अलग होना हो सकता नहीं, संभव नहीं। तो ना भावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, असत का भाव विद्यमान नहीं है। तो संसार से निवृत्त होना है, उसी तो निवृत्ति हो रही है, और सद वस्तु में प्राप्त करो, निरंतर प्राप्त हो रही है। अब केवल यही है कि जो निरंतर बदल रही है, हमारे से अलग हो रही है, उसको आप अलग मान लें, पहले शब्दों से मान लें, फिर भाव से मान लें, फिर अनुभव मान लें, अनुभव कर लें। मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, पर शरीर बचपन था वो नहीं है, वो बदल गया है, वो तो निरंतर बदल रहा है, निरंतर, कभी अंतर पड़ता ही नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि, तुरीयावस्था, किसी में भी आप देखोगे तो ये तो बदलता ही रहता है हरदम ही। और तत्व है वो कभी बदला नहीं, बदलेगा नहीं, बदल सकता नहीं, वो है जो का त्यों रहता है। तभी तो आप कहते हैं मैं वही हूँ जो बचपन में खेलता था, मैं पढ़ता था, मैं वही हूँ। और संसार सब बदलता है, पर संसार में जो है सत वो नहीं बदलता, वह वही है। कभी ऐसा नहीं कि अभी युग बदल गया, तो भगवान भी बदल गए, परमात्मा भी बदल गए। तो बदलने बदलने वाला संसार और शरीर एक सत्ता वाले हैं, और न बदलने वाले परमात्मा परिपूर्ण चेतन वो, और अपना जो जीवात्मा हो सद वस्तु वो एक तत्व है। अब इनमें से जो आपने जिन वस्तुओं कर ममता बना ली, ममता आपकी बनाई हुई है, पहले से नहीं है, वो आपने बना ली, अब छूटती जाती है, आप तो ममता रखते जाते हो। जैसे आप शरीर में कहते हो मैं हूँ, शरीर बदलता है, पर आप मैं को बदलना नहीं देखते, आप मैं वही हूँ, हो आप वही चेतन, देखते हो कि ये शरीर वही वही मैं हूँ, वो कैसे हूँ आप? शरीर आपका है ही नहीं, आपके साथ है ही नहीं, ये तो बदलता है, पर आपको तो ज्ञान है ना मैं वही हूँ, बिल्कुल सीधी सरल बात है एकदम ही। तो आप तो स्वयं निरंतर रहते हैं और शरीर निरंतर बदलता है, या दोनों का साथ कैसे रहेगा? एक प्रतिक्षण बदलने वाला, एक कभी नहीं बदलने वाला, दोनों का साथ कैसे होगा? प्रत्यक्ष अनुभव है। अब बदलने वाले में आपने आसक्ति कर ली, तो आपने क्या किया कि आप परमात्मा के साक्षात अंश है, तो अंश आप में स्वतंत्रता है, आप सत्ता दे देते हो, जो संसार को सत्ता देते हो, और सत्ता देकर महत्ता दे देते हो, जो महत्ता दी हुई आपको बाधा देती है। जिन जिन की आप महत्ता दे दोगे वो आपको बाधा देगी, तो वो सद्वस्तु में बाधा देने की ताकत नहीं है, आपने सत्ता दे दी, और सत्ता देकर महत्ता दे दी, ये महत्ता और सत्ता आपकी दी हुई है, आपकी दी हुई सत्ता महत्ता आपको तंग कर रही है। क्यों अगर आप सत्ता न दें और कम से कम महत्ता न दें, सत्ता आ जाए तो भी महत्ता नहीं दे तो आप बंद हो गए नहीं। आपका हमारा सबका अनुभव है हम संसार से बंधे हुए नहीं है। एक शरीर से, 5-7 कुटुंबियों से, 10,000-20,000 लाख 2 लाख रुपयों से, एक जमीन एक घर से बंधे हुए हैं। और जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, इंग्लैंड अफ्रीका में जो बहुत से घर है, बहुत से रुपये, बहुत से मनुष्य, उनसे हम सदा मुक्त हैं। थोड़ी सी मुक्ति बाकी है इस शरीर से, कुटुंब से, जमीन से, रुपयों से। अब उनसे भी आप अलग हो जाए तो सदा मुक्त है आप, नित्य निरंतर स्वतः सिद्ध मुक्ति आपकी है। क्या मुक्ति हो रही है? जो जो समय बदलता है तो ही संसार तो नष्ट हो रहा है, अलग हो रहा है, शरीर अलग हो रहा है, आप अलग हो रहे हो। आप और हम बैठे जिस वक्त में बात करने के लिए, उस समय में जितनी उम्र थी उतनी इतनी उम्र नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा, इतना समय तो खत्म हो गया और मौत नजीक आ गई। निरंतर अभाव में जा रहे हैं और निरंतर भाव में नित्य विद्यमान है। तो नित्य विद्यमान है उसका आप आदर करें, नित्य निरंतर है उसका आप उपेक्षा करें। एक इसमें मार्मिक बात बताऊं, आप उसका निषेध करोगे तो निषेध सिद्ध नहीं होगा। ये नहीं है, नहीं है, यह है ही नहीं, इसका अभाव करोगे तो अभाव करने से एक विलक्षण बात होती है, उसकी सत्ता आती है। मन को निरोध करके परमात्मा में लगाना चाहते हैं तो उस संसार को हटाते हैं, संकल्प विकल्प को हटाते हैं। तो संकल्प विकल्प को हटाते हैं, मनुष्य देखता तो यह साधक कि मैं हटा रहा हूं, परंतु उसकी सत्ता दृढ़ हो रही है। ये मार्मिक बात है। जो साधन करना चाहते हैं वो असत की सत्ता को मिटाना चाहता है, वो मिटाना चाहता है, इसमें उसकी सत्ता दृढ़ होती है। क्योंकि दृढ़ नहीं होती तो मिटाते किसको आप? जो जो मिटा रहे हैं त्यों त्यों उसकी सत्ता दृढ़ हो रही है। इसमें आप सफल नहीं होंगे। करके देख लो, वर्षों तक पढ़ाई करके, विचार करके, ध्यान करके देख लो, नहीं मिटेगा। इसलिए आप उपेक्षा करें, तटस्थ हो जाए। शनै शनै ऊपर रमेत बुद्धिया धृतिगृहीतया, धृतिगृहतया बुद्धिया शनै शनै ऊपर रमेत, ऊपर आम हो जाए। ना उसे राग करे, ना द्वेष करे, ना ठीक समझे, ना बेठीक समझे, ना साधन समझे, ना असाधन समझे, ना उसको शत्रु समझे, ना मित्र समझे, तटस्थ। जैसे कोई सड़क पर आदमी जा रहे हैं, ना हमारे कोई संबंध है, ना राग है, ना द्वेष है, ना हरे कृष्ण, तो चला जाएगा तो हमारा संबंध विच्छेद हो गया। ऐसे शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण ये शरीर है, ये शरीर सदैव ही नष्ट हो रहा, सदैव ही जा रहा है। और आप निरंतर रह रहे हो। आप थोड़ा ध्यान दें, एक जागृत अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, इन अवस्थाओं के बदलने में जागृत अवस्था को आप इंद्रियां और अंतःकरण के सहित अनुभव करते हैं और स्वप्न अवस्था में भी इंद्रियां अंतःकरण का अनुभव करते हैं, परंतु सुषुप्ति में आपके संसार का अभाव होता है, आपके साथ नहीं है वो। तो साथ नहीं है वो, वास्तव में साथ होती हुई भी नहीं है, भूल जाते हैं। ये भूल है ना, भूल उस समय मैंपन नहीं दिखता है, तो मैंपन नहीं दिखता है परंतु आप रहते हो। बड़ी सीधी सरल बात है, बहुत बार कही हुई है, फिर भी आपके सेवा में कहता हूँ कि सुखम अस्वाप सम, मैं सुख से सोया और कुछ भी नहीं था, तो मैं सुख से सोया आपकी सत्ता सिद्ध होती है। और कुछ भी नहीं था जो संसार के अभाव की सिद्धि होती है। तो ये क्या, ये स्मृति है, और स्मृति होती है अनुभव जन्य होती है। बिना अनुभव की स्मृति नहीं होती। तो सुषुप्ति अवस्था में आपके सुख का और संसार के अभाव का अनुभव था, मतलब उस समय में अनुभव को बताने वाले आपके इंद्रियां अंतकरण नहीं थे, वे अविद्या में डूब गए थे, इस वास्ते उस समय कह नहीं सकते थे। जब इंद्रियां अंतकरण आई तब आप कहते हो कि कुछ भी नहीं था। इसको समझने के लिए एक बात बताता हूँ कि जो भाव और अभाव दोनों को जानने वाला होता है वो उससे अलग होता है। तो संसार के भाव का और सुषुप्ति में अभाव का आपको अनुभव हो रहा है तो आप तो नित्य हैं, और भाव और अभाव दोनों का अनुभव हो रहा है वो वास्तव में है नहीं। अब उससे उपरा होना इतनी जी बात है, जो निरंतर आपका संबंध छोड़ रहा है, नित्य निरंतर जा रहा है, उससे आप उदासीन हो जावे, विरोध न करें, उदासीन हो गए थे, उदासीन उदासीन अस्त देश गर्व सो उदासीन थे, उसे न राग करे न द्वेष करे, न हर्ष करे न शोक करे, न अच्छा माने न बुरा माने, न भला माने न कैसे ही। उपेक्षा मतलब नहीं, रस्ते पर कितनी गाड़ी आ गई आ गई, कितने रिक्शे आ गए रिक्शा आ गए, कितने पैदल आ गए कितने पैदल आ गए चले गए, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे आप कृपा करके इनकी उपेक्षा करें, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है और संसार कुछ नहीं है। न प्रेरित प्रियम प्राप्य नोद्विजित प्राप्य साप्रियम, अप्रिय प्रिय की प्राप्ति होने पर न हर्ष करे न उद्वेग करे न दुख दे रहे न सुख, न ठीक समझे न बेठीक। जो बद जा रहा है उसे क्या बेठीक समझे क्या ठीक समझे, ये तो बीत रहा है, और जो प्राप्त है उसको क्या ठीक क्या बेठीक समझे, वो तो है उपराम हो जाए। ये बहुत बढ़िया उपाय है, शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्य पूर्व जो अपना विवेक है उस बुद्धि से उपराम हो जाए, उपराम हो जाए किससे कि जो जा रहा है निरंतर शरीर और संसार जा रहे उससे उपराम हो जाए, जो जो है वो आत्म संस्तु मन कृत्वा, पहले आप मन में मन से एक परमात्म तत्व है ऐसा से हो, फिर न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का चिंतन करे न परमात्मा का चिंतन करे। अगर कुछ निद्रा आ जाए तो भगवान का चिंतन करो, कीर्तन करो, पद गाओ, चाहे उसका चिंतन करो, एक सच्चिदानंद है परमात्मा है ऐसा चिंतन करो। पर नींद न आवे तो आप बिल्कुल भय न करें, बहुत सुगम बड़ा श्रेष्ठ उपाय है उस तत्व को प्राप्त करने का, आत्म संस्तु मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, ये न हो तो फिर आगे केतो हेतु मन निश्चरती मन संचल स्थिर ततस्तु नियमित आत्मनिवसंग ने बार बार वसु में करे पंतु सदय सदय उपरमेत। इस वास से संसार का हटाना है, मन के संकल्प को मिटाना है, ऐसा नहीं मिटाना है उसकी भी उपेक्षा, और जो प्राप्त करना है उसका भी चिंतन नहीं तो है संस्थक मैंने तो है ऐसा मान ले, फिर चिंतन न करें। चिंतन क्या करें, चिंतन करने से दूरी होती है, परमात्म तत्व का चिंतन करने से परमात्मा से दूरी होती है, और संसार का चिंतन करने से संसार का संबंध होता है, ये दो कायदा एक कायदा नहीं है। परमात्मा का चिंतन करोगे तो आप परमात्मा से दूर होंगे। एक प्रार्थना कर दूं, मेरे वचनों का दुरुपयोग न करें। दुरुपयोग क्या कि भगवान के नाम का जप चिंतन करना छोड़ दें, ये न करें। आप चिंतन करते रहें, जप करते रहें। मैं वो बारीक बात कहता हूँ जो इससे अगाड़ी की है, वैसे साधु को विचार करें तो चिंतन करने से दूर होता है, चिंतन करने से दूर होता है। तो वैष्णवों की एक बात है, हम भगवान के मंदिर में जावे तो भगवान के सामने जप न करे ऐसी आती है। 64 कितने भाव है मेरे को याद नहीं है, वे बताए अपराध। तो भगवान का चिंतन करना अपराध बताया वहां। क्यों अपराध बताया? कि भगवान सामने है साक्षात, अब उसको चिंतन करते हो याद करते हो तो याद होता है दूरी होने पर, और सामने है उसका चिंतन क्या करते हो? इस बार चिंतन नहीं करता है उसका, और संसार के चिंतन में संसार के साथ संबंध जुड़ता है, अगर परमात्मा का चिंतन करने से परमात्मा से दूरी होती है तो उस तो है ऐसा दृढ़ भाव है। आप दृढ़ माने तो दृढ़ है, न माने तो दृढ़ है, आप जाने तो दृढ़ है, आप न जाने तो दृढ़ है, आप स्वीकार करे तो दृढ़ है, न स्वीकार करे तो दृढ़, वो तो स्वतः है, वो अलग कहीं हो नहीं सकता। परमात्मा को आप कह दो कि महाराज आप हमारे से अलग हो जाओ, तो सर्वसमर्थ परमात्मा में आपसे अलग होने की सामर्थ्य नहीं है। आप क्या सामर्थ्य करोगे? नित्य निरंतर प्राप्त है, इस वास्ते वो है, बस इतना मानकर चुप हो जाओ और जो आवे उसकी उपेक्षा करो। जो स्फुरना आवे कहते तो नहीं है, क्योंकि कोई उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य रहने वाली नहीं होती, नियम है। तो संकल्प उत्पन्न होता है, आप से आप नष्ट हो जाएगा एकदम ही, क्योंकि नष्ट होने वाला है, उत्पन्न हुआ है, नष्ट होगा। इस वास्ते उसकी उपेक्षा करो, आप शांत हो जाएगा। आप बल लगाओगे तो सत्ता आ जाएगी, अलग होना मुश्किल हो जाएगा। आपने सत्ता दे दी और विशेष दुखी हो जाए, क्या करें, मिटता नहीं मिटता नहीं, तो विशेष सत्ता दे दी उसको, उसकी उपेक्षा। अगर उपेक्षा न हो उसे तो हे नाथ फिर भक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान का विवेक मार्ग कहता हूं मैं। अब से न हो तो सुनेरी मैंने निर्बल के बगराम, तो बोले पुकारो नाथ, हे नाथ पुकार कर शांत हो जाओ। तो विवेक मार्ग है तो उपेक्षा कर दो, उदासीनता, उदासीन वदासीन असक्त देशो कर्म सु, उदासीन के तरह बैठे उदासीन हो वो तो व्यथा कर भागो में भगत के लिए, और उसे उदासीन हो तो आसीन में कहा, उदासीन की तरह। उदासीन क्या हो गए? उदासीन में भी सत्ता आती है, उसे हम उदासीन हो गए तो सत्ता दे दी मन में। उदासीन की तरह जैसे कोई मतलब नहीं है अपने, उसे ऐसे उसको सत्ता ना दे और कृपानाथ महत्ता ना दे। महत्ता क्या है कि सब नाशवान है, क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसको क्या माने क्या सत्ता दे, ऐसे चित्त शांत हो जाए। भाइयों से बहनों से सबसे मेरा कहना है आप ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो तो आपकी अवस्था होगी, एक अवस्था होगी। क्या होगा कि मन में तरह तरह के संकल्प उठेंगे, जो आपने भोगे हैं, आपने किए हैं, आपने चिंतन किया है, आपने उसे सुख लिया है, उसे दुख दिया है, वे संस्कार उद्बुद्ध होंगे। ध्यान दें आपकी मेरी बात की तरफ, वे उद्बुद्ध होने पर आपने समझो कि ये आ गए हो गए, ऐसा न समझे। आप अब शांत रहे, आप कुछ करते नहीं तो उन संस्कारों को उत्पन्न होने का मौका मिल गया, समय मिल गया, तो उद्बुद्ध होते हैं नष्ट होने के लिए। आप कृपा करें इसे अनुभव करके देखें, वे नष्ट हो रहे हैं। आप उदासीन हो जाओ शांत हो जाएंगे, कुछ दिन ज्यादा भपका आएगा फिर कम हो जाएगा। तो अभ्यास करने वाले कम होता है ऐसा, उदासीन रहने वाले विरोध करने वाले कम नहीं होते हैं, उदासीन वाले कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि वे उठकर फिर संसार उठेंगे नष्ट हो जाएंगे, उठेंगे नष्ट हो जाएंगे। वे नष्ट होने के लिए ही आते हैं, ये जन्मते हैं सबके सब मरने के लिए ही जन्मते हैं, कोई खास काम दूजा नहीं है। लड़का जन्मा वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं होगा संदेह है, इसका ब्याह होगा नहीं होगा संदेह है, इसके बच्चा बच्ची होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, कई काम कर दो, धनी बनेगा कि नहीं बनेगा संदेह है, विद्वान बनेगा कि नहीं बनेगा संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें निसंदेह बात। तो उत्पन्न होने वाले का नाश जरूर होता है, उन संकल्प विकल्पों को आप ख्याल ही न करें, आप सब शांत हो जाए, उनमें स्थिर रहने की ताकत ही नहीं है। आप ताकत दे देते हो उनको, आप सत्ता दे देते हो और महत्ता दे देते हो। आप इस विषय में अगाड़ी बढ़ना चाहें तो भाई बहन सबसे कहता हूं, आप पढ़े लिखे हैं क्या पढ़े, इसका विचार कुछ नहीं करा। पढ़ना लिखना कोई खास बात नहीं है, आपने सत्संग किया कि नहीं किया कोई बात नहीं है, आप बुद्धिमान है कि बिल्कुल मूर्ख है परवाह नहीं है। आप इसको कहे ये तो है उपेक्षा, उपेक्षा से भी आप शांत हो जाएंगे, जाते से ध्रुव मृत्यु निश्चित मृत्यु है, उनकी नाश है। जो उत्पन्न होता है वो नाश होता है, जो संयोग होता है वियोग है, संयोग वियोगांता मरणांतर के जीवन, ये तो संयोग वियोग होने वाला है, मिला योग मिलेगा आया चला जाएगा। आप उदासीन हो जाए, एक है जो के त्यों रहे, चुप रहे शांत रहे, जैसे समुद्र है उस समुद्र में लहरा उठती है, तो लहरा कैसे मिटे ये आप मिटाओ मत, आप शांत हो जाए, लहरा करके आप शांत हो जाए। ऐसे चिंतन हो, आप उनको ना तो अच्छा समझो ना उनको बुरा समझो और ना उनके साथ मिलो कि मेरे संकल्प विकल्प हो गया, आपके नहीं हुआ है, मन में हुआ है। मन और आप दो, मन आपका कर्ण है, आप कर्ता है कर्ण नहीं है, कर्ता भी उनके संबंध से है, वास्तव में कर्तृत्व भी आप में नहीं है और कर्ण है ये। अब कर्ण अच्छा और मंदा क्या होता है, अच्छा और मंदा लिख दिया तो कलम ना लिख दिया तो कलम थोड़ी लिखती है, लिखने वाला है उसका बात आती है। तो कर्ण होते हैं वो साधक कमम कर्ण, क्रिया सिद्धि के लिए अत्यंत उपकारी होता है। कर्णत्वम भवेत्येन यद व्यापारा धनान्तरम कार्य सिद्धि होती है, जिस व्यापार के बाद और आवश्यक होता है वो कर्ण होता है जिससे क्रिया सिद्धि होती है। रामेण बाणे न दो भाई, बाण से मारा गया वो प्रत्यंचार धनुष और हाथ और खेचना ये सब ये भी कर्ण है, गौण है ये कर्ण, कर्ण तो उसी का सिद्ध होता है जिसे कार्य सिद्धि होती है। तो कर्ण में दोष और गुण नहीं होते, कृपा करें आप मन को ना खराब समझे ना अच्छा समझे। आप खराब है तो आपका मन खराब हो जाएगा, आप अच्छे हो तो मन आपका अच्छा हो जाएगा। कर्ण में अच्छा बना क्या होता है, कर्ता जैसा होता है उसे कर्ण होता है। इस वास्ते ये उत्पन्न होने वाली वस्तु सब मन में बुद्धि में होती है और नष्ट हो जाएगी। उदासीन होने से जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतना करने से शुद्ध नहीं होगा। जिन भाइयों ने पढ़ाई की है अभ्यास किया है उनका अनुभव है, वर्षों बीत जाते हैं नहीं होता शुद्ध, और उपेक्ष करने से वो रहता नहीं आप सा मिट जाता है, क्योंकि मिटने के लिए ही उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने के बाद खास उनका काम मिटना ही है, जन्म देने के बाद खास काम मरना ही है। इस बात उत्पन्न होने का अभाव खास बात है, उसे क्यों मेहनत करें आप, उदासीन है बस, उदासीनों का तब व्यथा कोई व्यथा ही नहीं अपने। आप दो चार सेकंड भी ऐसे चल रहे हैं उससे आपको बल मिलेगा, एक शक्ति मिलेगी। दूसरे अभ्यास करोगे पांच सात सेकंड करोगे पंद्रह सेकंड करोगे उसे एक बल मिलेगा, एक शांति मिलेगी। स्वतः से आप करके देख लें और फिर कोई अड़चन हो तो मेरे से पूछे, ये अर्पण आई इसमें ये अड़चन आई ऐसा पूछे, चुप हो जाए। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्वेत, क्यों कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते, कर्ता मान लेता है। इस वास्ते नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यत, मैं कुछ करता नहीं हूं। गुणा गुणेशु वर्तन्ते इंद्रियाणि इंद्रियार्थ वर्तन्ते नान्यं गुणे विकर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति ये गुण हो रहा है। बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण ये सब परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील को आप ठीक करना चाहते हैं तो आप संबंध जोड़ते हैं आपकी सत्ता से, ये सत्ता वाले हो जाते हैं, इनकी खुद स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, उत्पन्न और नष्ट होती है, सत्ता कैसे उसकी। इस वह संदेश ने ऊपर संदेश ने क्यों कहा, इस वास्ते कहा उक्ता में नहीं, आप धैर्य पूर्वक धृति गृहते आत्मसंस्थान धृति गृह बुद्धिया धृति गृहते धैर्य रखे। आपको एक दो महीना हो गया, एक दो साल हो गया, तो उक्ता में नहीं, योगो सह निश्चय योग तब्य योगो निर्विण चेतसा अरे मुझे उक्ता में नहीं उपराम हो जाए। आगे हमें क्या मतलब हो जाए, ना इसे नहीं उधर से कृत्य न अर्थ है, ना कृत्य नहीं आकर्षण, न करने से मतलब है और न करने से मतलब है, ये उपाय बताया भगवान ने, उसको प्रणाम हो जाए तो स्वतः ये आपसे अलग हो जाएगी। स्वतः स्वाभाविक संसार की निवृत्ति हो रही है और प्राप्ति आपके स्वतः सिद्ध, वहाँ परमात्मा परिपूर्ण है, जो के त्यों परिपूर्ण है वहाँ। आप इस झंझट में पड़ जाते हैं तो उसका अनुभव नहीं होता है, बड़ी सीधी सरल बात। सनई सनई उपरमित बुद्धि आत्म संस्तव मन कृतवा न किंचित विचिंतित। देखो आप करते हो तब आपके ऊपर लागू होता है, आप करते नहीं चिंतन और करना चाहते नहीं चिंतन, और आपसे आप होता है तो उसमें आप परेशान क्यों होते हैं। कृपा करें इस बात को थोड़ा जान लें और ऐसा करें, ये सीखने के लिए नहीं कोई बात है, ये अनुभव में लाने के लिए है। और इसको अनुभव पढ़े लिखे भी ला सकते हैं, अपढ़ भी ला सकते हैं, जानकार अनजान सब काम में ला सकते हैं, सबके लिए सीधी बात है। क्रिया कहाँ हो रही है, दुखी कहाँ हो रहे हैं आप, ये रस्ते पर ये क्यों आ गया, रस्ते पर आते रहे, बदलव क्या रस्ते पर आता रहे जाता रहे, चाहे कोई संबंध नहीं है, आया है वो जाने के लिए, संयोग हुआ है वियोग नहीं है, जन्म है मरने के लिए, भाव आया अभाव के लिए, अभाव रूपी है न सतो विद्यति भाव, असत भाव न विद्यति भाव, विद्यमान है ही नहीं उसका, अरे आपका अभाव विद्यमान नहीं है तो आप भाव रूप से है, तो अपना भी चिंतन नहीं करना, अपना चिंतन करोगे तो आपके स्वयं के भीतर बुद्धि मन आ जाएगा, चिंतन करने वाला मन वृत्ति आ जाएगी, आप शुद्ध नहीं रह सकेंगे। इस वास्ते स्वरूप का चिंतन न करें, परमात्मा का चिंतन न करें, कुछ चिंतन न करें तो उसमें स्थिति स्वतः सिद्ध है, आपकी अपने आप में स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति है, स्वतः है आप, वो तो है आप, और ये नहीं है इनको हटावे क्या, ये तो हट रहा है निरंतर मिल रहा है, तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है, नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है। अब इसमें अड़चन आपके आती हो तो मेरे से पूछ ले, मेरे को आएगा जैसे मैं बता दूंगा, जब जल्दी इन्हें सिद्धि हो जाएगी, आप करके देखें, उगता है नहीं बुद्धिया धृति गृह धैर्य रखें। पक्की एक बात है कि इसमें विजय आपकी है, संसार की नहीं है, क्यों सत्य है उसकी विजय होती, असत की विजय नहीं होती। आप असत को सत्ता और महत्ता दे देते हैं, निवृत्ति होनी कठिन होगी, तो आपकी सत्ता से सत्ता मानकर आप पर शासन कर रही है, आप सत्ता ना दे उदासीन हो जाए, उनको मिटाना है वो भी सत्ता देना है, या राग करना है वो सत्ता देना है, द्वेष करना है वो भी सत्ता देना है। भगवान का अवतार हुआ, भगवान से प्रेम किया उनका कल्याण हो गया, बैर किया उनका कल्याण हो गया, ना प्रेम और बैर नहीं किया उसे कुछ नहीं हुआ। इस बार बैर से भी संबंध जुड़ता है, भय से भी संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, संबंध जोड़े वे अलग हो रहे मिट रहे। आप तो देखो, आप ख्याल करो, आप तो निरंतर रहते हो, क्या अवस्था निरंतर रहती है, क्या संकल्प रहते हैं, क्या संसार रहता है, क्या मन बुद्धि शरीर रहते हैं, ये रहते ही नहीं तो बहते हैं, बहते हैं बहते बहना देव साधु उदासीन हो जाए। अपने कोई मतलब नहीं, आवे संकल्प तो अच्छी, न आवे तो अच्छी, तो भाई हमारे ये बाधा लगी, ये बाधा लगी, बहुत जल्दी काम हो जाए। है ही ऐसी बात, है ही एक तत्व से बात है ही ऐसी, तो है वो ही प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त कैसे होगा। तो है को प्राप्त करने की इच्छा करना दूर होना है। बात ऐसी, वो प्राप्त करना दूर ही करना है, क्यों दूर दूर बड़ा आप सिद्ध कर रहे हो कि उसको प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, तो अप्राप्त आप दृढ़ मानते हो, अप्राप्त अप्राप्त को दृढ़ कर रहे हो। इसमें कोई शंका तो अभी पूछ लो, बोले अभी शंका होती हो तो वर्तमान में अभी पूछ लो। उनको सत्ता देते हो आप, महत्ता दे देते हो आप, इस वास्ते उसे उपेक्षा करते हैं, उदासीन उदासीन उदासीन हो गुणे यो ने विचार लेते स्थिति देंगे थे आप सत्ता देते। अभी अभी आप अनुभव कर देखें कि ये सुनना सुनाना करना ये सब नष्ट हो रहा है, ये सुनना भी नष्ट हो रहा है, सुनाना भी नष्ट हो रहा है, समय बीत गया था, पूरा हो गया, चलो भाई तो ये तो सब संसार जा रहा है, संसार संसार की जीते है। और है तत्व वो है ही सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना। विज्ञाता रे मेरे खेत में जानी आत, जो सबका विज्ञाता है उसको किससे जाने हम, वो जानना स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्वतः सिद्ध। आपके उससे दूरी हुई नहीं, दूरी होगी नहीं, दूरी थी नहीं, तर दूरी हो सकती नहीं, दूरी थी नहीं, दूरी है नहीं, दूरी होगी नहीं, दूरी हो सकती नहीं, सर्व बात। संसार से आपका संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, अरे हो सकता नहीं, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है जी बात है, स्वतः स्वाभाविक में अस्वाभाविकता कर ली, अस्वाभाविक में स्वाभाविकता कर ली आपने। मानो संसार स्वाभाविक नष्ट होता है उसमें तो स्थिरता मान करके हमारे रुपये पैसे हमारे संसार हमारा घर जायदाद है, इसमें सत्ता आपने दे दी तो ये अस्वाभाविक उसमें स्वाभाविकता मान ली, और तत्व स्वाभाविक प्राप्त है उसको अस्वाभाविकता मान ले कि उद्योग करेंगे तो प्राप्ति होगा, नहीं तो कैसे होगी, समय लगेगा। तो स्वाभाविक अस्वाभाविकता, अस्वाभाविक स्वाभाविकता आपने स्वीकार कर ली, अस्वीकार ये तो अस्वाभाविक, संसार तो स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक है, और परमात्मा तो स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक तो नित्य प्राप्त है, अस्वाभाविक नित्य निवृत्त है। इसमें शंका हो तो पूछो, अभी अभी पूछा, शंका उठती हो पूछने से लाभ होता है। उपासक जो होता है प्रभु प्रभु के सगुण साकार स्वरूप का जो उपासक होता है उसकी तो सर्वथा व्यग्रता रहती है कि प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ, उसका दर्शन नहीं हुआ, ये व्यग्रता जो रहती है। आपका जो अभी कथन है कि जिसको तुम बार बार प्राप्त करने के लिए ज्यादा उसके प्रति राग दिखाओगे तो दूर हटता जाएगा, और साधक जो है भक्त जो है उपासक है वो बराबर चिंतित रहता है कि अभी जो है भगवान का समस्त आकार का। मैंने अभी ज्ञान बात कही, विवेक प्रधान प्रक्रिया कही है, और विवेक प्रधान में भी तत्व आपको प्राप्त है, वो तत्व कभी दूर हो नहीं सकता। और भक्ति मार्ग में है, आप प्रार्थना करें न कहें परमात्मा को, जो अर्चना हो परमात्मा कहते रहते हैं, कहकर निश्चिंत हो जाए। भक्ति मार्ग में ये बात है, ये ज्ञान मार्ग की बात कही मैंने, भक्ति मार्ग में भगवान हमारे हैं, पहले ये बात स्वीकार कर लें कि भगवान हमारे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत मम ए वंश ममांश नहीं कहा ममई वंश मम ए वंश मेरा ही अंश है। भगवान कहते हैं भक्त कहते हैं मेरा जाओ भक्त कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी और भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मना षष्ठान इंद्रियाणी प्रवृत्ति स्थान कर सती तो परमात्मा का अंश है। तो आप पहले एक बात दृढ़ कर देंगे भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ। आप भगवान के साथ चाहे जो संबंध जोड़ दें पिता पुत्र का संबंध जोड़ दें गुरु शिष्य का संबंध जोड़ दें पति पत्नी का संबंध जोड़ दें माँ बाप का संबंध जोड़ दें आपको जो प्रिय लगे संबंध जोड़ दें और हमारे क्या है कि हमारे सब वही है हमारे हैं। इसके बाद इतना होगा कि संसार हमारा नहीं है इतनी बात हमारा नहीं है ना शरीर हमारा है ना मन हमारा है ना बुद्धि हमारी है ना प्राण हमारे है हमारा न सुर से ही हमारा है न सूक्ष्म से ही हमारा है न कान से हमारा है हमारा नहीं हमारे की भगवान है ये मान रहे और फिर हमारे भगवान है। जितना जितना भगवान के साथ आप अपने संबंध को दृढ़ करोगे उतनी आपको प्राप्ति हो जाएगी। संसार का जितना दृढ़ करोगे बंधन हो जाएगा संसार आपके रहेगा नहीं। रुपयों के साथ कर लो स्त्री के साथ कर लो शरीर के साथ कर लो पदार्थों के साथ कर लो मान के साथ कर लो अपमान के साथ आप प्रशंसा के साथ अपने को संबंध जोड़ दो नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा। और परमात्मा के साथ न जानने न मानने पर भी संबंध अखंड है आपकी जान की अर्मिन है। आप भगवान को नहीं जानते क्या भगवान भी आपको नहीं जानते हैं आपको जानते हैं तो मेरे को जानते हैं भगवान और वो इतनी कृपा करते हैं महाराज ये ज्ञान की तरह उसको अभ्यास करना नहीं पड़ता है केवल मेरे हैं ऐसे मानकर चिंतन करो उसके गुण सुनो उसकी लीला सुनो उसे चिंतन करो नाम जप करो कीर्तन करो उसमें भी मानो एक कृपा सा हो रहा है। नाम जप तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाक् बपुर्भिर्विरधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक। ब्रह्मा जी कहते हैं दसवें अध्याय पूर्वार्ध चौदहवें अध्याय में तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः आपकी कृपा को देखता रहे अनुकूलता में भी कृपा है प्रतिकूलता में भी कृपा है। प्रतिकूलता में कृपा विशेष होती है जैसे ये माताएं बैठी है और बच्चे खेल रहे हैं किसी माता के स्नेह उमड़ जाए कि बच्चे खेलते हैं तो ये लड्डू सबको दे सकती है जलेबी लड्डू मिठाई सब खिलौना सबको दे सकती है पर उद्यमता करे तो छप्पड़ लगा सकती है क्या ये अपने बालक के थप्पड़ लगाए उद्यमता क्यों करता है। तो थप्पड़ में अपनापन है तो प्रतिकूलता में भगवान का अपनापन ज्यादा है कि अपनापन जितना कीमती है उतनी दुख देने वाली प्रतिकूलता नहीं है। प्रतिकूलता से उतना नाश नहीं होता है जितना भगवान आपको अपना समझते हैं उसमें फायदा है। तो प्रतिकूलता में प्रसन्नता होनी चाहिए कि भगवान के अपनापन विशेष है मेरे पर। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः करोमि बन्धु विच्छेदे जिसमें पढ़ाने वाले मिलते नहीं और पढ़ाने वाले असली बातें बताते नहीं। हमें तो अच्छे गुरु मिले थे उन्होंने बहुत कृपा करी हमारे को पढ़ाया बहुत कृपा थी मेरे पर परंतु पुस्तकें खरीदे ये मेरे मन में रह गई। आप बताओ हमारी कमजोरी धातु रूप कल्पद्रुम पुस्तक है वो 6 रुपये में मिलता था आज 100 रुपये में नहीं मिलता मैंने खुर गए मिलता नहीं उस समय मन में रहे ले नहीं सका मैं अब सैकड़ों हजार रुपये में पुस्तक ले लें अब मिलता नहीं वो 6 रुपये में कुछ ले नहीं सका मैं ऐसी अवस्था थी पुस्तक खरीदनी मुश्किल थी महाराज परंतु उसकी पढ़ाई होती थी ठोस होती थी मार्मिक बातों का ज्ञान होता था, गुरुजी कराते थे और कठिन शास्त्र पढ़ते थे। महाराज एक सज्जन ने बताया मेरे को, एक पंडित थे, कि मैंने शास्त्री पास पंडित से पूछा, ह का क्या प्रयत्न है बता नहीं सका। भूरीदत्त जी महाराज थे ना, आप जानते हैं भूरीदत्त जी महाराज वृद्ध पंडित थे, हाँ, जिसके पास ये पढ़ा है। तो भूरीदत्त जी महाराज ने कहा, एक शास्त्री पंडित था, उससे मैंने पूछा तो दधाति दधंती, मेरे से कहा ऐसा बोले, ऐसे कैसे हो सकता है महाराज, दधाति दधति होता है, क्योंकि ये ज्वादी गण है उभय अभ्यसन दोनों द्वित होता है, श्लोक कर गए द्वित होता है तो उसमें द्वित होता है, अभ्यसृंग हुई अदाभ्यसात अभ्यास अत होता है, अंत थोड़े ध्वंत थोड़ी लगता है। मैंने इतना आश्चर्य दिया पंडित जी, आप से अब समझे आपको श्लोक सूत्र याद है अभी तक, वो सूत्र दधाती दधती होता दधंती होता, आप पंडित विचार करो शास्त्री का दधाती दधंती, तो ऐसी पोले विद्या होती है आजकल। मेरे सूत्र बोलता मैं महाराज वो आश्चर्य करते, पंडित जी महाराज इनको पूरी लोगों को पढ़ाई, तो अभी तो सूत्र याद है, तो सूत्र में सब याद नहीं है, पर मेरे उत्साह ऐसा आता है कि सिद्धांत को भी पढ़ा सकता हूँ मैं, सबसे निस्संदेह पढ़ा तो ये तो विश्वास नहीं है, परंतु बता दूंगा, ऐसा उत्साह आता है मन में, मैंने पढ़ाया है, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, तो अभी तो ये याद होते है, तो क्योंकि कठिनता करके पढ़ाई की थी, इस वास्ते पढ़ाई ठोस होती है, और सुगमता से पढ़ाई करते हैं विद्या पोली रह जाती है, ऊपर से आराम तो ज्यादा नहीं कहा है, विद्या पोली रह जाती है भीतर से। इस वास्ते महाराज अब इन विषय को भी आप समझो, यही बात अगर आप बद्रीनाथ जाते पहाड़ों में घूमते और कोई संत कहता तो असर पड़ता, वो मेरा असर नहीं पड़ेगा, स्वामी जी रोजा ही कहते हैं, रोजा ही कहते हैं, मारवाड़ी कहा होते संत स्वामी सुन रो गांठियो, संत स्वामी सुन रो गांठियो लिखा है, सही है सही, मेरे पढ़ाने के मना मैंने पढ़ा दूंगा, सब जगह निस्संद रूप से मैं नहीं पढ़ा सकता, पर तो सबसे सिद्धि करने में क्या बड़ी बात है, ज्यादा पढ़े हुए छोड़े हुए, मेरे को 70-72 वर्ष हो गया पढ़ाई छोड़ी हुई, तो गुरु की कृपा है, मैं समझता हूँ बात को, मानता हूँ मेरे प्रत्यक्ष होता है गुरु कृपा है, गुरु कृपा से जो चीज मिलती है वो अपनी मन से नहीं मिलती है, बड़ी कृपा चीज मिलती है, तो इस तरह से आप उन्मुख हो, जो सन्मुख हो या जीव मोह, जब ही जन्म कोटि अज्ञान है तब ही भक्ति का मार्ग और सरल है, ज्ञान मार्ग से भक्ति सरल है। तो बात ईश्वर भगवान अपने हैं, केवल ये बात दृढ़ हो, उसमें विशेष ये चाहिए कि शरीर मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं, शरीर तो मिला है वियोग हो रहा है, या भगवान का वियोग कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, कभी होगा नहीं, कभी वियोग हो सकता नहीं, इतने घनिष्ठ हमारे हैं भगवान, ये बात पक्की बना लो, फिर आपका साधन बड़ी तेजी से चलेगा स्वतः स्वाभाविक, न भगवान का भगवान मेरे है, क्यों भगवान भगवान कहते मम यांश, और भगत कहता है ईश्वर जीवनाशी, ये तो रही जुग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, एक भगवान दो ही है, और स्वार्थ मिंत सकल जग माई सुपने उपर पुरवंत नाही, सुर नर मुनि सबके यही रीति स्वार्थ का लाग करे से प्रीति, और ये तो रही जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, या दोनों की बात ये हमारे उपकार करने वाले भी कह रहे हैं।